ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องเมืองไทยกับหุ้นใหญ่ลิเวอร์พูลบรรยายเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2547 เอาว่ากันนิดหน่อยคือพอเหนื่อยแล้วเนี่ยนะตอนแรกผมจะพูดจนไม่ไหวพอมันไปได้แล้วทีนี้ก็ไปได้เรื่อยแต่พอหมดเสร็จแล้วจึงจะสุดทีทีนี้มีหมด มันคือเครื่องติดแล้วฮะจะได้ถามตอบ มันก็ตอนนี้มันพอไปได ้ครับคือมีท่านมาโน้ตมาถาม โอ้ว่าไง ฮะท่านเขียนมาครับฝากเรียนถามท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับจากที่เมื่อคืนวานนี้ได้มีโอกาสฟังรายการถึงลูกถึงคนทางวิทยุอสมทเป็นรายการวิเคราะห์ข่าวหรือว่าวิเคราะห์เรื่องราวในสังคมทั่วไปในรายการเมื่อคืนนี้มีการถกเถียงกันถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนในการขายสลากหรือว่าหวยเพื่อนำมาพัฒนาการกีฬาชื่อทีมฟุตบอลนะครับซื้อทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลผู้ร่วมรายการผู้หนึ่งมีอำนาจในวงการกีฬาได้กล่าวสนับสนุนและอ้างอิงประเทศญี่ปุ่นอ้างอิงถึงประเทศญี่ปุ่นว่าตอนสงครามโลกครั้งที่2จบแล้วญี่ปุ่นได้พัฒนาประเทศจากการเรียนแบบและเอาอย่างฝรั่งจนทำให้ประเทศชาติพัฒนาขึ้นมาและในขณะนี้วงการกีฬาหรือการพัฒนาประเทศที่ควรจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดควรทำแบบนี้บ้างและพูดถึงผลดีทางเศรษฐกิจต่างๆนานามีผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งเป็นผู้พิพากษาซึ่งมีแนวคิดคัดค้านได้อ้างถึงท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมปิฎกสอนว่าจะอ้างถึงสอนว่าการเจริญที่แท้จริงของประเทศที่เขาพัฒนาแล้วต้องมีพื้นฐานมาจากการฝ่ายสร้างสรรค ์ ฝ่ายผลิตเป็นผู้รู้ฝ่ายรู้สู้สิ่งยากไม่ใช่รอรับผลจากการตามผู้อื่นในแง่สุขสบายหรือผลสำเร็จเพียงเท่านั้นก็เลยอยากจะเรียนถามท่านพระเดชพระคุณอาจารย์ว่าจากแนวคิดข้างต้นหากเราจะพัฒนาประเทศชาติอย่างก้าวกระโดดมีสิ่งใดหรือด้านไหนบ้างที่ประเทศของเราควรจะเร่งรีบพัฒนาให้เร็วหรือด่วนที่สุดในสายตาของพระเจ้าคุณและจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากหรือไม่หากประเทศชาติเราระดมทุนได้มากเพื่อมาพัฒนาประเทศแล้วแม้การได้มาของเงินทุนจะไม่ถูกนะเราจะแยกแยะแล้ววางท่าทีต่อการพัฒนาประเทศนี้ละวางท่าทีต่อการพัฒนาประเทศนี้ได้อย่างไรบ้างทางออกที่เหมาะสมกว้างกว่า ครับคือเรื่องนี้นะมันซับซ้อนหลายชั้นและเฉพาะเหตุปัจจัยที่เกี่ยวมันเยอะแล้วก็ไม่ใช่พิจารณาอยู่แง่เดียวจุดเดียวเรื่องเดียวต้องโยงไปหาด้านอื่นเช่นอย่างในแง่สังคมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวคนคิดอย่างหัวหน้ารัฐบาลที่มีความคิดนี้ขึ้นมาใช้วิธีการเนี่ยในใจมีอะไรมีความคิดว่ายังไงว่างั้นเถอะปัญญาเนี่ยมองอะไรบ้างแล้วทำอันนี้เพื่ออะไร เราก็ไม่ชัดแล้วเขาก็ชี้แจงไม่ชัดถ้าเอาแค่เขาชี้แจงเขาก็ชี้แจงในแง่เศรษฐกิจเราก็เลยไม่รู้ชัดว่าเขาเอาแค่ไหนถ้าเอาแค่เพื่อต้องการในเชิงเศรษฐกิจนะมันก็อาจจะทำให้ได้ผลดีไม่เท่าผลเสียเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเอาว่าได้เงินมากก็เห็นแล้วใช่ไหมเงินก็เกิดกันใหญ่แต่ถ้าคุณไม่มีวิธีการอื่นรอรับไว้ถ้าผู้นำเขามีปัญญาเขาอาจจะรู้ว่าอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ดีจริงอ่ะแต่ในใจฉันรู้ฉันเตรียมวิธีอันอื่นแล้วเพราะว่าเมื่อให้คนได้ง่าย มันจะมีผลอะไรบ้างเรื่องนี้หนึ่งจิตใจหมกมุ่นติดแล้วมันเป็นเรื่องของวิธีได้ง่ายมันจะเกิดการอ่อนแอไม่มีการพัฒนาตนคนไม่มีนิสัยผลิตไม่มีนิสัยสร้างสรรค์นะแล้วก็อ่อนแอไม่มีความเข้มแข็งที่จะสู้อย่างนี้ระยะยาวก็เสียได้เงินมาก็คนนิสัยเสียระยะยาวก็พัฒนาไม่ได้ในกรณีที่ว่าถ้าหากว่ามีแง่ที่จะมาแก้จุดนี้แต่เขาเห็นว่ามันมีแง่ดีอยู่บางอย่างเขาต้องการเงินด่วนใช่ไหมแต่ว่าเขาเตรียมไว้ว่ามันมีกระบวนการอีกแง่หนึ่งที่จะมารองรับไม่ให้คนเนี่ยไปกับกระแสเหตุปัจจัยด้านที่จะทำให้อ่อนแอแล้วก็เกิดความหมกมุ่นก็อาจจะมีทางที่จะแก้ไขปัญหาแต่เขาได้เตรียมคิดหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้อย่างเห็นในปัญญาและความคิดและความตั้งใจเจตนาเพื่ออะไรเราก็ไม่ชัดเจตนาเพียงเพื่อประชานิยมให้ได้คะแนนเสียงให้คนชอบหรือเปล่าเจตนาเพื่อให้เพียงได้เงินทองมากชั่วแน่นขณะเฉพาะหน้าหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าเอานี่มาใช้เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งและเป็นอุบายวิธีแล้วมีส่วนที่ลึกซึ้งเตรียมไว้เป็นแผนการที่จะพัฒนามนุษย์ซึ่งอันนี้ที่สำคัญที่สุดมีหรือเปล่าถ้าไม่มีอันนั้นเราต้องพูดแบบมีเงื่อนไขถ้าแกไม่มีกระบวนการนี้รองรับแผนนี้รองรับนะก็แย่เลยนะมันจะทำให้มนุษย์เราคนไทยเนี่ยจะมีความคิดสั้นๆลงไปนะมุ่งหวังผลเฉพาะหน้าและนิสัยเสียต้องการผลได้ทางลัดแล้วก็อ่อนแอต้องการผลแบบว่าที่มันได้แบบว่าเหมือนกับมีคนหยิบยื่นให้หรืออะไรผลที่มันมองไม่เห็นเหตุปัจจัยความคิดก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะอย่างนี้ก็เสียนี่ก็อยู่ที่ว่าเนี่ยเราไม่ได้เห็นชัดเจตนาเราก็ไม่ชัดแล้วก็ในความคิดเขาคิดอะไรบ้างใช่ไหมเขาคิดเตรียมแผนอะไรที่มันกว้างออกไปหรือเปล่ามีตัวแก้ตัวดุลอะไรกันไหมทีนี้เราไปดูหัวใจไอ้ตัวแกนสำคัญเป็นอะไรอยู่ที่ไหนนี่คนที่จะทำอันนี้แม้จะมีแผนหลายชั้นหลายด้านก็ต้องรู้ตระหนักว่าไอ้การทำแบบนี้มีผลเสียนะใช่ไหมผลเสียที่ว่าเนี่ยที่เกิดความนี่มีนิสัยที่ชอบทางลัดและอ่อนแอเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องระวังไม่ประมาทต้องระวังมากเชียวเพราะฉะนั้นเพราะมิฉะนั้นแล้วคนมันจะไปง่ายมากไอ้ทางที่จะมาฝึกคนให้เข้มแข็งได้ยากนะฮะนี่จะทำไงไม่ให้คนมาไหลไปกับกระแสนี้เนี่ยผู้นำรัฐบาลคิดหรือเปล่าอันนี้ที่เป็นข้อน่าสงสัยแต่ต้องยอมรับไอ้ข้อเสียเหล่านี้คือในแง่ของมนุษย์เนี่ยมันยากที่จะให้ได้อะไรสมบูรณ์ทีเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำบางทีก็ต้องคิดการที่มีหลายด้านหลายชั้นหลายชั้นและเชิงเกี่ยวกับทั้งว่าบางทีคนอื่นตามไม่ทันแต่นี้ตอนนี้เท่าที่เราฟังเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีการเตรียมไอ้เนี่ยเพราะหัวใจของการที่จะพัฒนามันต้องให้คนมีความเข้มแข็งแล้วต้องมีนิสัยในการผลิตต้องมีกระบวนการแสวงหาความรู้ที่เรียกว่าความใฝ่รู้นั่นแหละนะถ้าไม่มีอันนั้นเนี่ยมันก็ไปไม่รอดหรอกระยะยาวนะมันก็กลายไปว่าให้เขาชอบได้รับคะแนนนิยมเฉพาะหน้าบ้างแล้วก็ให้ได้ผลที่ต้องการในระยะสั้นนี่แต่ระยะยาวเป็นไงก็ช่างมันอะไรเงี้ยนะเนี่ยเหมือนอย่างบางยุคเนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจฟองสบู่ใช่ไหมมันรวยจริงแต่มันไม่ยั่งยืนแล้วก็ไอ้ผลร้ายที่ตามมาบางทีร้ายมากด้วยบอกมันฟูแล้วมันแฟบทีเดียวแล้วแทบไปเลยแล้วมันยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะนั้นอันเนี้ยเขาคิดยังไงเขามีเจตนาไงก็ต้องดูทั้งสองอย่างเจตนายังไงนะเจตนายังไงนี่ตัวสำคัญเลยเขามุ่งหมายอะไรเขามุ่งคะแนนนิยมหรือเขามุ่งเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติแท้ความตั้งใจอยู่แค่ไหนสองปัญญาความคิดความรู้เข้าใจแผนที่เขา คิดไว้เนี่ยมันมีจริงไหมมันมีแค่ไหนใช่ไหมตอนนี้ก็ท่านก็ต้องไปสืบเจตนากับปัญญาเขาละใช่ไหมถ้าสืบเจ้าสองตัวนี้ได้เราก็วินิจฉัยได้ง่ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชั้นเชิงก็คือตัวเหตุปัจจัยที่ว่าจะทำไปสู่ผลสำเร็จมันมีได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ไม่สามารถพูดอะไรแบบว่าพอฟังปุ๊บจะตัดสินเด็ดขาดนี่ไม่ได้นะต้องพิจารณากันเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้เพียงพออันนั้นจะต้องซักถ้าเราอยู่ตอนหน้ากับผู้นำที่มีความคิดนี้ก็ต้องคุยซักกันให้จางๆไปเลยคุณคิดยังไงแล้วในแง่นี้มันมีผลเสียคุณเตรียมป้องกันยังไงคุณมีแง่แก้ยังไงมีพัฒนาคนระยะสั้นระยะยาวยังไงเออใช่ไหมมันต้องซักกันให้ชัดไปเลยคือไม่ใช่มามองแค่ว่าไอ้วิธีนี้ดีไม่ดีก็พูดกันแค่พูดแง่เดียวแล้วตีคลุมไปจบมันไม่เป็นจริงใช่ไหมก็ต้องพูดที่ตามหลักที่ท่านบอกว่าไม่มีเหตุเดียวผลเดียวนะไอ้เหตุเดียวผลเดียวท่านเรียกว่าลัทธิเอกการณวาสนะมันไม่เป็นความจริงมนุษย์เนี่ยติดในระบบเหตุเดียวผลเดียวมานานแล้วของพุทธศาสนานี่เหตุปัจจัยหนึ่งก่อให้เกิดผลหลากหลายนะแล้วผลเดียวเกิดจากปัจจัยอเนกใช่ไหมใช่ไหมต้นมะม่วงเกิดขึ้นมาต้นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มีเม็ดมะม่วงแล้วมันเกิดคุณมีแต่เม็ดมะม่วงมันเกิดเป็นมะม่วงได้ไหมไม่ได้ต้องมีปัจจัยพรั่งพร้อมต้องมีดินมีน้ำมีปุ๋ยมีอุณหภูมิอะไรต่ออะไรมาแล้วพรั่งพร้อมปัจจัยพร้อมเมื่อไรผลเกิดเมื่อนั้นใช่ไหมนี่ท่านเรียกว่าหลักผลหลากหลายจากปัจจัยอเนกฉะนั้นเมื่อเราทำอะไรอันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลเดียวที่เราจ้องดูอยู่หรือที่เราต้องการฉะนั้นมนุษย์จะพลาดอันเนี้ยคือมนุษย์จะต้องจ้องแต่เพียงผลที่ตัวต้องการแล้วก็มองว่าเออก็มีปัญญาว่าเหตุของมันคืออะไรแล้วทำเหตุนั้นแล้วเมื่อเกิดผลนั้นแต่ไม่ได้ดูว่าจากที่ทำอันเนี้ยแล้วมันเกิดผลอะไรอื่นที่ตัวไม่ได้มองอีกแล้วแล้วก็ผลแม้แต่ที่ตัวต้องการเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการกระทำสิ่งเดียวเกิดจากทำให้ปัจจัยทุกอย่างพร้อมด้วยเพราะนั้นเวลาเราทำงานทำการหรืออะไรต่างๆเหล่านี้หลักนี้จึงมาใช้ในการพัฒนาตัวเองนะไม่ใช่ไปบอกว่าฉันทำกรรมดีแล้วทำดีไม่เห็นได้ดีก็ต้องมาตรวจสอบวิเคราะห์ตัวเองว่าเราต้องการผลอะไรผลดีก็คำว่าผลดีนี่มันก็ต้องแยกแยะแหละผลดีนี่เราต้องการผลดีในแง่ว่าได้ยศได้เลื่อนได้ขั้นได้ผลตอบแทนหรือได้เสียงสรรเสริญหรือได้ผลดีในแง่ของผลความสำเร็จของตัวงานนั้นหรือต้องการการพัฒนาตัวเองอะไรนี้ใช่ไหมผลดีนี่มันก็เป็นคำคลุมๆก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ถ้าเราบอกว่าเราต้องการผลดีคืออันนี้แล้วผลดีที่คุณต้องการเนี่ยจะเกิดจากการกระทำอันนั้นแล้วมีปัจจัยอะไรประกอบบ้างตอนนี้แหละพอเราแยกแยะได้แล้วเราก็จะมาตรวจสอบได้ว่าเออผลดีอันนี้ที่เราต้องการเนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยอันนี้นี่ๆๆๆเราทำครบหรือยังมันบกพร่องอันไหนขาดอันไหนนะฮะแล้วเราก็ไปปรับปรุงแก้ไขนี่แหละก็คือการทำกรรมที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเออไอ้นี่ฉันทำกรรมดีแล้วไม่เห็นได้ผลดีก็จบกันเท่านั้นไม่ไปไหนละนะหลักการพุทธศาสนาต้องฝึกนี่ต้องพัฒนาใช่ไหมการที่จะฝึกพัฒนาต้องใช้ปัญญาแล้วก็ตรวจดูเหตุปัจจัยอะไรต่างๆแล้วกระบวนการนี้มันจะเดินหน้าไปเรื่อยๆเราจะพัฒนาตัวเองปัญญาของเราก็พัฒนาการกระทำการอะไรของเราก็พัฒนาไปเรื่อยแล้วเราก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นพอเข้าใจนะเนี่ยก็จำไว้หลักค่ะผลหลากหลายจากปัจจัยอเนกก็เดี๋ยวนี้ที่เขาเกิดไอ้เรื่องปัญหาทางการแพทย์อะไรต่ออะไรก็เรื่องนี้ก็คือคนไปติดลัทธิเหตุเดียวผลเดียวก็มนุษย์ต้องการผลอันนี้ฆ่าแมลงนะก็นึกว่าหาไอ้ตัวการที่จะมาทำให้แมลงนี่ตายก็ผลิตดีๆทีขึ้นมาได้ไอ้แมลงก็ตายแต่ว่าไอ้ตัวปัจจัยเดียวเนี่ย มันไม่ใช่ทำให้เกิดมายังผลนี้เท่านั้นนะปัจจัยนี้มันส่งผลอื่นเยอะใช่ไหมเนี่ยและที่จริงผลที่ต้องการก็ต้องทำเหตุปัจจัยให้พร้อมอีกเหมือนกันทีนี้แต่ไอ้ตัวที่สำคัญก็คือว่าเขาต้องการเพ่งจ้องไปแต่ผลที่เขาจะเอาอย่างเดียวแล้วเขาก็หาไอ้ตัวการที่จะทำให้สำเร็จแล้วเขาก็มองแค่นั้นเขาก็เลยไม่เห็นว่าไอ้ปัจจัยที่เขาทำเนี่ยมันส่งผลไปอะไรบ้างต่อมา20ปีจึงรู้ตัวว่าเออไอ้เจ้าที่ทำในปัจจัยตัวนี้มันส่งผลไปให้เกิดโน้นโน้นอีกเยอะเลยตอนนี้แหละครับยุ่งแล้วใช่ไหมเกิดผลร้ายขึ้นมาแก้กันใหญ่วีก็ตอนนั้นก็ต้องถึงกับให้เลิกใช้ห้ามใช้ดีๆทีเลยก็ยาเยอะหลายๆอย่างก็จะมีผลอย่างเงี้ยก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องเตรียมตัวบ้างคือไปนึกว่าตัวเองเนี่ยพิชิตธรรมชาติได้ประสบความสำเร็จใช่ไหมฉันทำได้รู้เขาเรียกว่ารู้ความลับของธรรมชาติแล้วฉันรู้ความลับของธรรมชาติฉันจะมาจัดการธรรมชาติได้ตามชอบใจเปล่าที่จริงรู้ปัจจัยไม่ครบ1ปัจจัยไม่ครบ2จากปัจจัยนั้นน่ะตามดูไม่เห็นหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผลกระทบต่ออะไรบ้างเนี่ยนี่จุดนี้ที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันส่งผลอะไรไปเนี่ยตรงนี้ยากที่สุดเลยครับแล้วมนุษย์เนี่ยประตันตรงนี้มันสู้ไม่ได้ที่ว่ามันไม่ทันธรรมชาติตรงนี้ใช่ไหมมันก็เลยแย่ดิตอนเนี้ยเพราะนั้นมันเป็นข้อสังวรของมนุษย์ว่าเมื่อทำอะไรสักอย่างเนี่ยตัวเองอย่าได้ประมาทต้องพยายามตามศึกษาให้รู้ว่ามันจะเกิดผลไปแตกแง่แตกมุมไปอะไรบ้างนะในการแพทย์เนี่ยถึงแม้เจริญมันก็เลยมามีปัญหานี้อยู่เรื่อยใช่ไหมปัญหามาติดกลุ่มเนี้ยตัวนี้ปัจจัยเดียวมันส่งผลไปไม่รู้กี่อย่างก็คือหลักเรียกว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอันเดียวไม่ใช่ลัทธิเหตุเดียวผลเดียวเอกการณวา ก็หมายความว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยก็มีผลเสียแล้วก็ผลดีตัวของมันเอง ครับในแง่นี้แต่ทีนี้ว่าความต้องการนั้นเราต้องการผลดีแต่เราไม่รู้แม้แต่เจตนาของผู้บริหารว่าเขาต้องการผลดีแก่เขาหรือผลดีแก่ประเทศชาติสังคมอันนี้เราก็ไม่ชัดจริงไหมเวลาเขาพูดเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะให้ประชาชนมั่งมีสีสุขใช่ไหมแล้วมันจริงหรือเปล่ามันจริงใจไหมเนี่ยมันรู้ยากเพราะนั้นเราก็ต้องมีโอกาสไปสอบถามต้องซักกันเลยแล้วคุณคิดยังไงบ้างล่ะทำอันนี้แล้วเนี่ยผลร้ายนี่มันเกิดขึ้นเมื่อทำอันนี้มันจริงไหมยอมรับไหมยอมรับจริงแล้วคุณคิดเตรียมวิธีแก้ว่ายังไงมาซักกันอย่างนี้เลยมันถึงจะได้นะเพราะมันไม่จบแค่ว่าอีตาคนคิดมันไปคิดอยู่นั่นไล่พวกนี้มาได้ยินจากแกแล้วก็มาเถียงกันอยู่เนี่ยถูกไหมฮะแล้วก็ไม่มีโอกาสไปรู้ว่าอีตาคนคิดแท้มันคิดยังไงถ้ามันให้รู้จริงมันต้องไปเอาเจ้าตัวมาพูดกันเนอะก็มาวิจารณ์กันแบบว่าคนดูซึ่งไม่รู้จริงเนี่ย ท่านในคำถามนะครับคือ ในมุมมองของท่านคนเนี่ยถ้าจะพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระอย่างก้าวกระโดดคือมีด้านใดที่จะต้องรีบพัฒนาให้เร็วหรือด่วนที่สุดและจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากหรือไม ่แล้วมันจะเป็นอะไรต้องก้าวกระโดดเวลาทีนี้จะต้องถามก่อนใช่ไหมทำไมเราจะต้องก้าวกระโดดเรื่องอะไรอ่ะไอ้ก้าวกระโดดนี่บางทีก็ทำให้เสียระยะยาวใช่ไหมก้าวกระโดดก็ก้าวไปอย่างหนักแน่นไหนดีกว่ากันนะมันต้องมาเถียงกันตั้งแต่จุดนี้เลยก็คนหนึ่งอาจจะบอกไม่เห็นจำเป็นอะไรนี่จะต้องก้าวกระโดดใช่ไหมฉันว่าไปอย่างหนักแน่นดีกว่านี่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ตัวหลักการมันยังคงเดิมคือคุณจะเอายังไงก็ตามมันต้องพัฒนาคนนี่แน่นอนจริงไหมจริงนะถ้าคนของคุณไม่พัฒนาไม่มีสติปัญญาไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความใฝ่รู้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่อยากจะผลิตไม่อยากทำอะไรเนี่ยมันก็ไปไม่รอดจริงไหมจริงนะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวสำคัญน่ะเพราะนั้นไอ้แผนที่ว่าอย่างนี้เหมือนกับว่าแบบถ้าหากว่าเขา มีความคิดเจตนาดีแล้วเขามีปัญญาดีเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่เขามาทำนี่เป็นเพียงอุบายนะเฉพาะหน้าส่วนหนึ่งแต่เขาคิดเตรียมการอะไรบางอย่างไว้แต่ก็อย่าเพิ่งไว้ใจนะฮะว่าไอ้แผนที่เขาเตรียมไว้เนี่ยมันจะได้ผลดีด้วยเพราะแผนในการพัฒนามนุษย์เนี่ยยังไม่ชัดเลยนะจริงไหมยังมองไม่เห็นเลยพัฒนาอย่างไรเพราะถ้าไม่มีการพัฒนาคนมันไปไม่รอดนะเพราะตัวหัวใจมันอยู่ที่คนนะจะมาทำให้คนเกิดยิ่งมีนิสัยหมกมุ่นมัวเมาหลงระเริงหนักเข้าไปอีกนี่ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะก็คือนิสัยเสพบริโภคอย่างเดียวอ่อนแอใช่ไหมแล้วก็มองเห็นการกระทำเป็นทุกข์เสร็จเพราะฉะนั้นการพัฒนาคนที่ถูกต้องก็อย่างที่เคยพูดกันแล้วเนี่ยมันต้องเกิดความอยากทำใช่ไหมที่เคยพูดแล้วและเห็นการกระทำเป็นความสุขไม่ใช่เห็นละพอมันทำมันสุขเลยพอมันการกระทำมันกลายเป็นความสุขคราวนี้เราไม่ต้องห่วงมันเดินหน้าแล้วความอยากรู้อยากเลือหาความรู้มากันเป็นกระบวนเลยท่านบอกว่าเมื่อทำเหตุปัจจัยถูกแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเรียกร้องมันไปเองนะเมื่อแม่ไก่ขึ้นกกไข่แล้วไม่ต้องมาร้องอ้อนวอนนะไก่ลูกไก่มันเป็นตัวขึ้นมาแล้วมันออกมาได้เองแต่ถ้าหากว่าแม่ไก่ไม่ขึ้นกกไข่หรือไม่ทำเหตุปัจจัยแม่ไก่จะมายืนอยู่หน้าเล้าไก่และกระพือปีกร้องอ้อนวอนขอให้ลูกไก่ออกมาก็ไม่มีทางสำเร็จจะเจอแต่ไข่เน่าพวกนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านบอกต้องทำเหตุปัจจัยทำเหตุปัจจัยถูกแล้วผลเกิดเองไม่ต้องไปเรียกร้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องพูดกันหลายชั้นพอจะเห็นไหมแต่ว่าอย่าลืมก็แล้วกันคือการพัฒนาคนต้องมีนิสัยในการที่สร้างสรรค์ต้องการกระทำแล้วก็มีความเข้มแข็งใจสู้ใช่ไหมก็รวมแล้วก็คือเหมือนกับอิทธิบาทต้องมีฉันทะอยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอยากทำการสร้างสรรค์อยากให้บ้านเมืองมันดีอยากให้ครอบครัวดีอยากให้ชีวิตดีใช่ไหมไอตัวอยากเนี่ยต้องมีฉันทะไม่ใช่แค่อยากเสพบริโภคถ้าไปแค่สนองความเสพบริโภคก็อ่อนแอถูกไหมอันนี้คือไอ้ที่ทำเนี่ยเท่าที่มองเห็นก็คือสนองตัณหาอยากเสพบริโภคก็ทำให้อ่อนแอแล้วเห็นการกระทำเป็นทุกข์หมดถ้าไม่ต้องทำได้ละดีที่สุด นะฮะอันนี้ถ้ามองเท่าที่พบไอ้ตัวกระบวนการเนี่ยไม่มีตัวอื่นมาแก้แล้วจะเสร็จนะก็ยิ่งอ่อนแอแล้วก็คนก็นิสัยแย่ลงไปเห็นการกระทำเป็นทุกข์ไม่มีฉันทะไม่ใฝ่ไม่อยากไม่ได้รักในการกระทำการสร้างสรรค์ต่างๆแล้วก็ไม่มีวิริยะไม่มีความเข้มแข็งไม่มีกำลังใจที่จะทำจะสู้กับความยากไม่มีใจสู้กับปัญหาใช่ไหมแล้วก็ไม่มีจิตตะความที่มีใจมุ่งอุทิศตัวเด็ดเดี่ยวในสิ่งที่ทำต่อจุดหมายมันต้องมีจิตตะคือความอุทิศตัวทิศใจจิตตะก็คือใจมันเอาจนกระทั่งอุทิศตัวที่ใจเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าคอมมิตเลยใช่ไหมพอคอมมิตได้นี่จิตตะมาแล้วแล้วก็มีวิปัสสนาใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาหาทางแก้ไขหาทางปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นกระบวนการมันมาถ้ามันพัฒนาคนถูกแต่พัฒนาไม่ถูกไอ้เจ้าอิทธิบาท4มันไม่เกิดคนมันมีแต่อ่อนแออยากจะเสพบริโภคมันไปไม่รอดหรอกอันนี้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันที่มันเจริญมันไม่ใช่แค่ว่าจะไปเรียนแบบฝรั่งนะเป้าหมายในการเรียนแบบเพราะอะไรเขามันมีเป้าหมายอยู่ก่อนแล้วเพราะต้องการจะให้ชาติญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ทันฝรั่งและเหนือฝรั่งนี่คิดอย่างนี้ใช่ไหมเออทำไงล่ะตอนนี้เรายังไม่เป็นเราไม่รู้การที่จะยิ่งใหญ่ต้องทำได้อย่างเขาทำได้อย่างเขาจะทำยังไงต้องมีความรู้ไอ้สิ่งที่เขาทำเราก็ยังไม่รู้อย่างนั้นก็เรียนแบบมันก่อนใช่ไหมก็ไปเอาของที่เขาผลิตมาสำเร็จมาแยกดูเออมันมีอะไรบ้างแล้วทำเรียนแบบมันก่อนแล้วแต่ญี่ปุ่นไม่ได้หยุดแค่นั้นนะ จเขามีความใฝ่ปรารถนาต้องทำให้ดีกับฝรั่งเพราะนั้นมันก็หาทางที่จากการเรียนแบบทำไอเรียนแบบเนี่ยถึงไงมันก็สู้เขาไม่ได้หรอกจริงไหมสิ่งที่เรียนแบบเนี่ยมันก็ทำได้แค่ของเทียมมันก็ไม่เหมือนจริงเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยถอยหลังไปสมัยผมยังเป็นเด็กเนี่ยสินค้าญี่ปุ่นนี่คนไทยจะดูถูกอุ้ยของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เรื่องคือดูถูกกันหมดทั่วเลยของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชื่อที่มีความหมายของไม่ได้เรื่องก็คือของเทียมนะไปเรียนแบบเขาเดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้สินค้าญี่ปุ่นนี่ยอดกว่าของฝรั่งอีกใช่ไหมเนี่ยเพราะมันไม่ใช่แค่เขาจะเรียนแบบการเรียนแบบนั้นเป็นการเพียงขั้นตอนในกระบวนวิธีที่เขาจะเดินหน้าไปสู่จุดหมายใหญ่จุดหมายเขาตั้งไว้แล้วนู่นคือจะต้องทำให้ได้อย่างฝรั่งยิ่งกว่าฝรั่งนี่มันไม่ใช่แค่อย่างฝรั่งมันยิ่งกว่าฝรั่งแต่ตอนแรกมันจะต้องทำให้ได้แค่ที่เขาทำได้ก่อนก็หาทางเรียนแบบไปแล้วก็พัฒนาไปใช่ไหมจนกระทั่งตอนนี้ไม่ต้องอาศัยและฉันลูกของฉันก็พัฒนาไปเป้าหมายคือเพื่อให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งว่างั้นนะเนี่ยคือจุดหมายนี้มันต้องมีครับคนไทยมีไหมใช่ไหมนั้นเขาไม่ได้เป็นตัวแท้ตัวจริงของเขาหลักการเรียนแบบขั้นตอนเท่านั้นนะแล้วจุดหมายเขาญี่ปุ่นมาอยู่ที่นี่เพราะนั้นมันสู้หมดปัญหาความยากความเยอะเนี่ยตอนไปเรียนแบบฝรั่งเคยได้ยินไหมเรื่องแต่ก่อนเนี่ยญี่ปุ่นไปเมืองฝรั่งนะเพื่อจะได้ไอ้ความรู้สูตรเสิร์ฟอะไรของฝรั่งเนี่ยยอมตายนะครับนะยอมตายแล้วก็ให้พวกเนี่ยเอาไว้ตัวความรู้นั้นที่ใส่เอกสารเนี่ยม้วนใส่ท้องแล้วส่งศพกลับมาเมืองญี่ปุ่นเพื่อจะให้คนญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยมาเอาไอ้สูตรเนี่ยความรู้เนี่ยเอามาใช้ยอมสละกันอย่างนั้นถ้าความคิดแค่เรียนแบบทำเขาได้มันไม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมใจมันมีจุดหมายที่สูงมากแล้วเวลาไปเรียนสมัยก่อนเนี่ยไทยเราสมัยก่อนเนี่ยพัฒนาที่สุดนะเหนือญี่ปุ่นสมัยรัชกาลที่5ญี่ปุ่นต้องส่งคนมาเรียนเมืองไทยส่งคนมาดูงานเมืองไทยนะฮะอันนี้ของไทยเราส่งไปเป็นคนๆไปเรียนเมืองอเมริกาเมืองฝรั่งอังกฤษอะไรก็แล้วแต่ส่งไปเป็นคนๆพอไปเรียนแล้วก็เก่งจริงๆนะคนไทยโอ้โหเยี่ยมกับฝรั่งก็มีหลายท่านเลยแล้วลองไปดูประวัติสิเก่งกับฝรั่งได้ที่หนึ่งที่หนึ่งเขากลับมาแล้วพวกไม่รู้ด้วยมานั่งสอนกันก็โอ้โหไม่รู้หมดเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมมันต้องเป็นทีมงานนี่ตัวมารู้มาคนเดียวพวกก็ไม่รู้ด้วยจะทำก็ทำมาได้คนเดียวแล้วนอกจากนั้นมาขัดกันอีกเพราะว่าไอ้พวกนี้เขาก็ใหญ่อยู่ใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็ไม่ยอมเขาก็ถือว่าเขาถือตัวนี่นะก็ไม่ยอมฟังกันอีกเกิดความขัดแย้งมันยุ่งไปหมดเลยนอกจากทำไม่ได้ยังขัดแย้งกันอีกญี่ปุ่นทำไงรู้ป่ะส่งไปเป็นชุดเลยต้องการจะทำเรื่องอะไรเอ้าเป็นกิจการเลยอุตสาหกรรมเรื่องนี้ส่งไปเป็นชุดไปเรียนทุกระดับครบเลยนะตั้งแต่นายหัวหน้าคนผลิตคนทำอะไรต่ออะไรกลับมาปั๊บตั้งโรงงานได้เลยไอชุดที่เป็นทีมมานะเข้าสวมงานเลยแล้วเป็นไงวิธีเขาญี่ปุ่นกับวิธีไทยใครสำเร็จก็ญี่ปุ่นนะสิใช่ไหมเขาก็แน่เหมือนกันนะวิธีเนี้ยเขาส่งไปเป็นทีมแล้วกลับมาทำได้ในเรื่องนั้นพร้อมเลยคนชบชุดนะนี่คือวิธีพัฒนาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตอนนั้นนะหนังสือฝรั่งเขาเขียนไว้ตอนสมัยรัชกาลที่5นี่แหละสิงคโปร์ที่อังกฤษมาตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการอาณานิคมของเขาเนี่ยยังต้องมาดูงานเมืองไทยเลยคือหมายความว่าไทยนี่นำนะฮะสิงคโปร์ฝรั่งยอมรับเลยนะและไทยตอนนี้เป็นไงไทย1ไม่มีไอ้การถูกเอาเป็นเมืองขึ้นมาบิดคั้นใช่ไหมก็ตัวเป็นอิสระอยู่เพ ความบีบคั้นไม่มีความกดดันไม่มีไม่เกิดแรงต้านไม่เกิดแรงสู้ไม่เกิดกำลังใจที่จะมุ่งมั่นทำอะไรก็เลยตาก็ดูแล้วฝรั่งมีอะไรให้เสร็จความเจริญเข้ามาใช่ไหมโอ้เทคโนโลยีใหม่ๆมีกล้องถ่ายรูปมีอะไรต่างๆใจมันหันจะไปนิยมชื่นชมกับไอ้สิ่งที่จะเสพแล้วคอยจ้องมองดูว่ามีอะไรใหม่มาก็เลยเพาะนิสัยเสพบริโภคฝ่ายประเทศญี่ปุ่นนี่ถูกอเมริกามันเอาในพลเปอร์รี่เอาเรือรบไปปิดไปขู่ให้เปิดประเทศญี่ปุ่นปิดประเทศมา200ปีเนี่ยเพราะตอนที่ปิดประเทศเพราะว่าฝรั่งไปล่าอาณานิคมนะนี่ฝรั่งเนี่ยมันไปกินเหล้าเมาแล้วมันไปเผลอพูดเพราะมันบางคนเมามันก็เป็นธรรมดามันก็ไปพูดอวดว่าเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยส่งพระผู้เป็นเจ้านี่มาพระผู้เป็นเจ้าก็คือบาทหลวงมาเนี่ยเพื่อจะได้ให้คนญี่ปุ่นเนี่ยได้คล้ายๆว่ามีจิตใจโน้มน้อมไปแล้วต่อไปแล้วพระจักรพรรดิไอ้พระอะไรพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยก็จะได้เข้ายึดครองประเทศญี่ปุ่นอะไรทำนองนี้คือพูดทำนองนี้ญี่ปุ่นได้ยินโชกุนพัดโกรธใหญ่เลยตอนแรกเขาต้อนรับอย่างดีพอได้ยินอย่างนี้ปั๊บแหมโกรธมากเลยขับไล่ฝรั่งออกนอกประเทศกำจัดฆ่าเครือยับเยินหมดเลยปิดประเทศเลยห้ามฝรั่งเข้าหมดเลยนะ200ปีนะฮะจนกระทั่งในพลเปอร์รี่อเมริกาเอาเรือรบไปขู่ญี่ปุ่นบอกตายแล้วเราปิดประเทศ200ปีเทคโนโลยีไม่ทันเขาไม่มีอะไรจะสู้มีแต่ดาบซามูไรใช่ไหมเขามีปืนกลปืนอะไรกับปืนใหญ่นะก็เลยจำใจต้องเปิดประเทศแล้วก็มีความรู้สึกกดดันว่านี่เราสู้ฝรั่งไม่ได้เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันตอนก่อนนะญี่ปุ่นก็มีพวกโชกุนเนี่ยเอาจักรพรรดิก็เชิดเพราะว่าอำนาจดิจิโอกุลตอนนี้ซามูไรโชกุนนี่พร้อมใจกันหมดเลยชาติญี่ปุ่นจะต้องทันฝรั่งโชกุนทั้งหลายนี่มอบอำนาจถวายคืนพระจักรพรรดิพร้อมใจกันเราจะต้องสร้างชาติญี่ปุ่นให้ยิ่งใหญ่ทันฝรั่งเหนือฝรั่งให้ได้นะนี่ก็เป็นเป้าหมายแรงใจของญี่ปุ่นนะจักรพรรดิก็เชิดชูเป็นหนึ่งเลยสูงสุดทีนี้ญี่ปุ่นก็เดินหน้าเลยใช่ไหมเนี่ยสังคมมันต้องมีจุดเป้าหมายสังคมไทยไม่มีเลยเป้าหมายแต่ละคนก็หาความสุขจะเสพว่ามีอะไรใหม่จากเมืองฝรั่งให้เสพบริโภคบ้างบ้างใช่ไหมก็ตามดูแล้วก็เอามาเสพก็จบมันไม่มีแรงดังนั้นเนี่ยเราต้องดูทีนี้หน้าที่ของผู้นำก็คือเนี่ยทางไหนจะสร้างแรงใจที่มีเป้าหมายว่าจะพาสังคมหรือให้คนในสังคมนี่รวมใจกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนี้ให้ได้ถ้าอันนี้สร้างขึ้นได้นี่คือความสำเร็จถ้ามาโมจะสนองการเสพบริโภคบำรุงบำเรอปลนเปลือตามใจกันอยู่อย่างนี้เราไปไม่รอดเลยนะก็มีแต่อ่อนแอลงเงินใช่ไหมทำอะไรเองก็ไม่เป็นก็มาทำอะไรไม่เองไม่เป็นมันก็จบสิใช่ไหมเนี่ยโคตรอยู่บ่อยๆบอกว่าคนไทยเนี่ยอยากจะเจริญอย่างฝรั่งญี่ปุ่นเขาก็อยากเจริญอย่างฝรั่งสมัยก่อนแต่ไอ้คำว่าเจริญอย่างฝรั่งเนี่ยมันมีความหมายไม่เหมือนกันมันมีสองแบบใหญ่ๆเจริญแบบฝรั่งอย่างหนึ่งก็คือว่าฝรั่งมีอะไรที่ก้าวหน้าเทคโนโลยีนั้นๆๆมีโทรทัศน์มีมือถือมีอะไรเราก็มีอย่างนั้นบ้างเรามีอย่างนั้นฝรั่งมีอย่างไรเรามีอย่างนั้นฝรั่งเสพบริโภคอะไรเราได้เสพบริโภคอย่างนั้นคือเจริญอย่างฝรั่งอันนี้แบบที่หนึ่งเจริญอย่างฝรั่งแบบที่สองคือฝรั่งทำอะไรได้เราต้องทำได้อย่างนั้นเจริญอย่างฝรั่งแบบที่หนึ่งคือมองความเจริญแบบนักบริโภคเจริญอย่างฝรั่งแบบที่สองคือมองความเจริญแบบนักผลิตนะเพียงจุดเริ่มความหมายของความเจริญอย่างฝรั่งท่านเนี้ยไปคนละทางเลยนะแล้วมันจะ แปลกกันไปทันที5ปีให้หลังนี่ผิดรูปเลยนะแล้วคนไทยนี่เป็นมองความหมายเจริญอย่างสลับแบบไหนแบบที่1แบบนักบริโภคใช่มั้ยฝรั่งมีอะไรฉันได้มีอย่างนั้นนี่คือเจริญอย่างฝรั่งฝรั่งมีมือถือฉันก็มีนะนะฝรั่งมีRolls-Royceฉันก็มีนะฝรั่งมีเบนซ์ฉันก็มีนะฝรั่งมีอะไรที่มันเสพบริโภคแสดงความหรูหราฉันก็มีเนี่ยแบบที่หนึ่งถ้าอย่างนี้มันก็เป็นทาสเหยื่อเขาเรื่อยไปต้องซื้อเขาด้วยใช่ไหมหาเงินมาก็เพื่อซื้อเขาแต่แบบที่สองนี่สิครับที่สำคัญเจริญอย่างฝรั่งคือทำได้อย่างฝรั่งฝรั่งทำอะไรเขาจ้องทำอะไรได้ฉันต้องทำได้ถ้าอย่างนี้มันจะไม่หยุดแล้วใช่ไหมมันต้องหาทางฝรั่งทำอันนี้ได้มันทำได้ยังไงใช่ไหมมันเริ่มแต่เอามาแยกแยะเคยได้ยินมาญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายังทำหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยไปโรงเรียนระหว่างทางก็เดินไปตามร้านพวกอย่างนาฬิกาเนี่ยเขาจะมีพวกไออุปกรณ์ต่างๆไอเครื่องนาฬิกาเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยเขามีไว้ให้แล้วให้เด็กเอาไปฟรีแล้วไปประกอบมาประกอบมาส่งก็คือหัดเป็นนักผลิตกันตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมแล้วก็แล้วแต่เขาจะตั้งยังไงว่าไปผลิตมาแล้วใครทำได้เอามาแสดงเขาแล้วเขาให้เลยหรืออะไรเงี้ยหรือจะให้รางวัลตอบแทนอะไรก็ว่าไปก็คือฝึกนิสัยนักผลิตตั้งแต่เด็กเรามันไม่ได้มีนี่แนวคิดนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันมองความหมายเจริญอยู่ฝรั่งก็มองผิดซะแล้วเนี่ยมองว่าฝรั่งมีอะไรฉันก็มีอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยมีแต่เพราะนิสัยนักเสพนักบริโภคฉะนั้นจึงแก้ไม่ได้หรอกถ้าไม่ให้เปลี่ยนไอ้สภาพจิตใจนิสัยใจคอทัศนคติแนวความคิดเนี่ยใช่ไหมถ้าสร้างไอ้แนวคิดแบบว่าจะเรียนอย่างฝรั่งคือทำได้อย่างฝรั่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยประเทศไทยเชื่อไหมทำได้นะก็เราไม่พูดกันในเรื่องนี้ก็พูดกันแบบคลุมเครือพร่าๆว่าต้องเจริญอย่างฝรั่งแล้วก็ไม่รู้อะไรเจริญอย่างฝรั่งมันไม่วิเคราะห์พูดกันไปเยอะแล้ววันนี้คุยกันไม่มีอะไรสงสัยเลยท่านโคสิต ไม่มี ไม่มีที่พูดนี่เข้าใจกันดี เข้าใจ เห็นด้วยไหม เห็นด้วยคร ับ ดีแล้วก็ต้องช่วยกันนะประเทศไทยสังคมไทยเพราะงั้นไปไม่ไหวก็ยังกลิ่นเพลงอยู่ที่รัฐบาลใช้วิธีนี้ไม่รู้ผู้นำการมีการคิดแผนอะไรอีกซ่อนไว้หรือเปล่าแต่มันดูแล้วมันไม่เห็นถ้ามันมองแค่นี้แล้วก็คนไทยจะยิ่งเสื่อมใหญ่จะยิ่งอ่อนแอลงไปนะจะมองแค่สั้นๆไม่มองอะไรยาวก็ต้องช่วยกันนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้แนวความคิดที่ถูกต้องเพราะไอ้แนวความคิดนี่สำคัญมากประเทศต่างๆที่มันไปทางไหนมันมีอุดมการณ์ใช่ไหมพออุดมการณ์มันมาแล้วมันมีจุดรวมมันก็มีจุดมุ่งหมายที่รวมกันได้แล้วมันก็พุ่งไปเลยเกิดแรงขึ้นมาทำไมไม่มีอะไรมันก็พลากระจัดกระจายกันไปมีมากก็ไม่มีกำลังใช่ไหมเมื่อมีมากมันไม่มีจุดรวมมันก็ไม่มีความหมายอะไรนะสู้คนน้อยแต่ว่ามีจุดรวมไม่ได้มีกำลังมากกว่าอ้าวโอ้อะไรกันจะ4:30แล้วนะไม่เตือนด้วยนะง่วงอะไรยังเอาแล้วนะก็เอาโมทนาด้วยถ้าเป็นประโยชน์ก็โมทนาใช่ไหม